بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. د مرتدینو او د کافرانو نه د حربیانو ذکر، چې کوم د مسلمانانو سره جنگ کوي په کفارو او مرتدینو کې، وقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. دا کتاب د فباره دې قول الله رب العالمین کې یقینا سزا د هغه کسانو چې دشمنی کوي د الله او د رسول، جنگ کوي د الله او د رسول سره، نو د دې سزا دا ده چې دې په سولي کړی شي او دې وجل شي، لاسونه خپې دې عدل بدل کټ کړی شي، ځمکې نه دې وشړل شي. سوره مائده 23 آیات ده. امام بخاری رحمت الله علیه داغه کلام نه ظاهرا معلومی چې دا آیات د محاربین مبارک دي، او جمهور مفسرین وایي چې دا آیات په حق د قطاع الطريق کې دي، کوم چې شکمار خلک دي لوټ مار کوي، داغه سزا په دې آیات کې ذکر کیږي. بهرحال په آیات کې عموم د دې لم شامل دي، اغیلم محاربین کافر دي لم شامل دي. اگر چې جمهور اهل علم دا وي چې دا آیات مبارکه د سوره نساء د قطاع الطريق مبارکه ده. وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو قلابه الجرمي عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. عقل قبيلي سخلت راغلي وشي إسلامي روضة المدينة أبو هوا بخان وراغلي النبي السلام بلوه چلار شيء للصدقي لبيت المال أو خان سري نديد أغي او داغی پی او داغی وارب الاسکریو ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسملا یا وسمل اعینهم سرگیتین رئیس تیوی گرم سلایان و میخونی ورلپک وردن نکریو ثم لم يحسمهم حتى ماتوا او بیای دیل داغون نور کری تردیش دیم رشیویو حسم اصل کې دی لویل شي الکی بنار لقطع الدم چې یو ځای زخمی شي او په اور باندې غیل داغ ورکی چې دا وینه بند شي نور بهیږي نه. یا حسم دی لوی ان توضع الید بعد القطع فی زيت حار، تیل دی ګرم کړي، ګرم تیل می پاغه کې لاس د چانه پرې کو پاغه تیل کې وردن نکي دی لپاره چې دا وینه بند شي نور وینه نه بهیږي. خدای له وینه به دی خدای له داغونه نور ورکړي چې دا وینه بند شي، په دې حالت کې دی مشور لکه د نبی رسول الله والسلام او صحابي دی په دې طریقه باندې ظلمن وجلو، نو څنګه چې هغه وجلو په هغه اندازه باندې دی وجل شو. دا حدیث بار بار تاسو له تیر شوه، ګڼ مسائل پکې دي. په کتاب الاذور کې تاسو له مفصل تیر شوه په باب ابوال الابل کې 233 نمبر باندې. دا روایت بار بار مصنف رحمت الله علیه دې کتاب المحاربین کې ذکر کړی. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الرده حتى هلكوا. نبي الاسلام دا نو ورکړی د محاربین له مرتدین نه چې د دین پریخو مرتسفل او دغه شانتی پریخي ویني ته بيدې سترګو کې ورلګرم سلایان وردن نکړي تګي وو به وخت نه ورکړي تر دې چې مشول. وبه قال حدثنا محمد بن صل ابو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الاوزاعي عن يحيى عن ابي قلابه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا وبنو سکول شوی په دغه مرتد محاربین باندې تر دې چې مرشي بیا هم دغه روایت ذکر کړي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن ايوب عن ابي خلاف عن انس قال قد مرهت من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفه فجدوا المدينه فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا فقال ما اجد لكم من تلحقوا به لرسول الله الا ان تلحقوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الذودة وخان تختوليوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار إلا أوتي بهم رزل رابورت شوين وجديرا واستيشول فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسبهم ثم ألقوا في الحرة يستطقون فما سقوا حتى ماتوا قال ابو قلابه سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم اعين المحاربين يا سمر النبي صلى الله عليه وسلم اعين المحاربين باب تفعيل لا يد ماضي صيغه ده او يد مصدر ده سمر العين دي لو كحلها بالمسمار المحمي جرم میخ او ګرمه اوس په نشترګه کې چاله وردل نه کېدې سمر العين وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محاربین او کافرونو د سترګو رئیسو بیان سترګې ورله په ګرمه سیخانو والی وي او به قال حدثنا قتيبه او دغه مخکې روایت ذکر کړي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلاب عن انس بن مالك ان رهتا من عقل او قال من عرينا ولا اعلمه الا قال عقل قدم المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في آثارهم فمرتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلاب هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله الله ورسوله دشمنی کړو او سزاګان ورلمې نه اوتې باب فضل من ترك الفواحش دا غچا فضیلت چې به حیاي کارونه فریدي ګنده کارونه نه ځان بچي او به قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل ذكر الله في فلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه فكتاب الآذان كي 660 نمبر مان دا حديث تا سلطة ارشوه فكتاب الزكاة كم 1423 نمبر ماني حلت من وضاحت کرو خاص کر دا مسألة سبعة يضلهم الله في ظله ذلنا مراد سدي وبه قال قدلت مصنف رحمة الله عليه دي دفار ذكركو في فضل من ترك الفواحش تربي حيائي او دو گناه گنده کارونه سو پدی داغه دا فضیلت ذکر نو پدی وو کسانو کیه وغا کسته چه خائص او منصب والا زنانه گناه دا پار روبل یو دیوی چه انی خاف الله ولی دا پاره پدی باب کرا حدیث رو رو و بهی قال حدثنی محمد بن ابی بکر قال حدثنا عمر بن علی حا و حدثنی خلیفته قال حدثنا عمر بن علی قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحيه توكلت له بالجنة كتاب الرقاق كي 6474 نمبر بعد الحديث رسول الله شوه باب إثم الزنات زناكار وبدكار لبنا ذكر وقول الله ولا يزنون النقان در رحمان غخلق دي بدكاري نكي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا زنا لمز دیکھی لیکن اندا بے حیائی دا و ڈر بدل آردا و بھی قال حدثنا داود بن شبیب قال حدثنا حمام عن قتادة قال اخبرنا انس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه احد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة واما قال من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد كتاب العلم كي 81 نمبر او كتاب النكاح كي تصل 5231 نمبر ما حديث ترشوه وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن حدیث مختصرا په کتاب الحدود کې تاسو ته 1782 نمبر باندې تیر شو نبی رسول الله یې بدکاری نه کوي او بندا کله چې بدکاری کوي او د دې مؤمن وي حلال غني بیا هو مسلمان نه نه او کنه ګناور لوي بیا هم کامل مؤمن نه نه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن او یو غلغلا نه کوي او غلا په وخت کې کامل مؤمن وي ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن او شراب چې سينو په هغه وخت کې مؤمن نه نه ولا يقتل وهو مؤمن لا جائز شي مسلمان وجني دې مؤمن نه نه قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الايمان منه عكرمة وما ابن عباس رضي الله عنهما له ویل چې ایمان تر څنګه راځي شي قال هكذا نووي چې داسي وشبك بين اصابعه ثم اخرجها دا غوتي په یو بل کې ورزنه کې به روي است چې داسي تن روي است شي فاين تابع عاد اليه هكذا وشبك بين اصابعه او کبی توبه د دې ګنا نه ویستن د ایمان په کې واپس دا سی وردن نشي دا ګوته په یو بل کې وردن نکړي لکه دا چې څنګه یو بل کې وردن نشوي او به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبه معروضه بعد توبه د دې لپاره هم پیش کړی شوی دا توبه وباسی نو دوبه غا دروازه کولاو دا ترکم یې ځن کدن نیو شورو نو توبه قبلیږي او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور بن سليمان عن ابي وائل عن ابي ميسره عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ام تجعل لله ندا وهو خلقت قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك اجلى ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك حدیث تاسو لپاره کتاب التفسیر په تفسیر د سوره بقره کې 4477 نمبر دارنګ په تفسیر د سوره فرقان کې 4761 نمبر باندې تیر شوی قال یحیی وحدثنا سفیان قال حدثني واسل عن نبی وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن بن مهدي وكان حدثنا عن سفیان عن الاعمش ومنصور وواسل عن نبی وائل عن ابي ميسره قال دعه دعه الی چې دا پریدا دو پیری ورلوی دا پریدا یی دا سند پریدا چې په کوم کې یی هغه سند پریدا چې په هغه کې ذکر د ابو میسره نه راغله محمد لا ابو وائل او عبد الله ابن مسعود کې او هغه سند راواخله چې د ریډوالو په منځ کې ابو میسره ذکر دی باب رجم المحسن شادی شودا زناکار د سنتار بیان وعده کړی دی او بدکاری وکړه اعوذ بالله او سرور دستر بولی لیدلو گواهان کی پیشول نوی بسانتار کولیشی پگٹو بویستیشی فقال الحسن من زنا بی اخته حدو حد الزانی حسن بزیل احمد اللہ علی ببین عوضو باللہ کچاد خور سر بدکاری وفنو داغم زنا و حد دے و بهی قال حدثنا آدم و قال حدثنا شعبت و قال حدثنا سلمت ابن فحیر قال سمعت شعبی يحدث عن علی حیل رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه د جمعه فرض باندې یو زنانه رجم کړې و او به وې رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د نبی رسول الله د سنت په وجه شراغه دلیل موجود دی ما فرجم کا او علي رضي الله عنه د رجم او د جل په مرض کې جمعواله کړو اول په درو باندې واله سن دوی او به رجم کا او د دې زنانو مشرحه الحمدانیہ وی دا پیندن پر دا زیارت پرز باندی دا پا درو والا او دا جمعی پرز دیرا جمع کا ورلو ویلی شل چگور تا دو حدون پا دی باندی جمع کل پا کورو دیمو والا و رجم دیم کا وی اغو جلدتو بی کتاب اللہ و رجمتو بی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا کتاب دو وجی نداما پا کورو والا باغی کراغی چی زناکار سڑی و زنان بسل بری والا او دا نبی کریم علیہ السلام حکم دن راغی دو وجینا دا شادی شدوا نرجب نکا دا امام احمد رحمت اللہ علیہ قول لدارنگی اسحاق ابن راہویا دا داود زاہدی و دا ابن المنذر رحمت اللہ علیہ الجمیع دا دوار وفی جمع کیگی او جمہور علماء ویچی لا ادمع بینہما جل و رجم بجمع کیگی نا وبه قال حدثنی اسحاق قال حدثنا خالد عن الشیبانی قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى هل رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور وبعد قال لا أدري سليمان النبي سليمان الشيباني والتماد عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه رفوز كلا وكي آه نبي صلى الله عليه وسلم شادي شده ذناكار رجم كرين وغمكي آه ما ورلوه دي سورة نور دنزول نمخي فرسطن عليه وكي فترى لنشتا وبه قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى بنو أسلم قبيلي يوصلي نبي عليه السلام لراغل وشرفت روايات فأزيد درم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه نبي عليه السلام لميس زمان بذكاري شهد فشهد على نفسه أربع شهادات اقبل ذان ماني سلور گواهی کروی روای احناف ہوئی جو پسلور و مجالس ہو کی پسلور پیری پذان ماني گواهی کی جدا جدا مجلس ہوئی امام احمد رحمت اللہ علیہ وی ادام کافی دی چی بیو مجلس کے سلور پیری پذان ماني گواهی ہو کی امام مالک و امام شافی رحمهم اللہ وی چی یو ظلم بس پذان ماني گواهی کافی دی چی اعتراف ہو چی ما گناہ کری دا پدبان دی بحد جاری کی گی اقرب الى الدليل مذهب امام احمد رحمه الله عليه معلومي اسماعيل رضي الله عنه راوي في يوم مجلس كي بزان ما نسلو كي گواهي وكا فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ما وكان قد احسن النبي صلى الله عليه وسلم دبارك حكم كلو بغي سنگ تار شيو كدي شادي شدو او زان ما ني اعتراف گنا كلو باب لا يرجم المجنون والمجنونه لیوانی او لیوانی بدکاری تی نوشوا دا شادی شدوی نو بدبان دی رجمو سنسار نشتا اکدا مرفوع القلم نی وقال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يدرك عن النائم حتى يستيقظ علی رضی اللہ عنہ تیرے دو ویقت الامیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حکم کرو او لیوانی زنان بدکاری کروا وی چې دا رجم کوي علي رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه لوی طالب ته نشته چې قلم د دریو کسانو نه پورته د لیونی نه تر دې چې دی روح شي او د ماشوم نه تر دې چې دی بالغ شي او د نه تر دې چې دی راپاسي عمر رضی الله عنه حکم وکړ پرې خدای شو او وی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلامه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى رسول النبي كريم عليه الصلاه والسلام لراغلي وغيب جمعات کی اواز ور کڑو یا رسول الله اني زنيت الله پیغمبر ما بدکاری کری فاعرض عنه نبی اسلام تیم اخوارو حتى ردد عليه اربع مرات تلور في ذي خبر کری وا نبی اسلام تیم اخوارو فلما شهد على نفسه اربع مرات ارغل جبان باندې سلور پیری گواہی وکدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابيك جنون يا نبي الاسلام روخت ورلوي سليونتو قدر باندې نشته قال لا هو نه دی ونه نه قال فهل احسنت نبي الاسلام ورلوي وعده کړی قال نعم دی او فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فرجوه نبي الاسلام صحابه لوی بوې دې سنسار کې قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى جابر رضي الله عنه اذا انفع خلقه ومن كده رجم كله نو په عیدګاه او جنازګاه کې دې مونږ سنخار کړو زکه مو وشته فلما ادلقته الحجاره هر کله چې کار دې په تکلیف کړو درمن کړو هر به نو دې تخت کړې وا فادرکناه بالحره حرب قام چې کانې جنزم کوو دا غي سر مورالان نکړو خرجمنا ولته په ګټو وشته دا غي د وژن دې وفات شو باب للعاهر الحجر باب دې بیان دې کې چې دا شادي شوده زناکار د فارخانه نه بدکارا شادی شوده چې زنا په ثابت کړو دی په ګټو وشته شي څنګه کولې بشي او وی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت اختصم سعد وابن زمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش واحتجبي منه يا سودا وزاد لنا خطيبه عن الليث وللعاهر الحجر وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر أبقى حديث عائشة رضي الله عنها بار بار تير شبره مفصل ومطول در لفو كتاب البيوع كتباب تفسير المشبهات كدو هزار طبق النمبر باني تير شبره باب الرجم بالبلاط فميدان كسوك رجم كول بس جی نبوی سره خوا کې د کانو یو فرش وغیله به بلاط وي کانی ماړی شو پرشه تنه جوړ کړو د دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شادی شوده زناکار رجم کړی او به قال حدثنا وبه قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتي رسول الله صلی الله علیه وسلم بيهودي ويهوديه قد احدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا ان احبارنا احدثوا تحميم الوجه والتجبيه يو يهودي سريو زنانه زنا کړوا نبی رسول الله والسلام لدي راغ النبي رسول الله عليه استاسو کتاب تورات کې سدي دوی زمون مليان خدا سي وي ان احبارنا احدثوا زمون مليان دغان لا خبر جوړ کړی تحميم الوجه والتجبيه ثم مخبر لتور کړی شپس کرو باندې یسوک داسې کار کی و تجبیا او دا جناکار سره یو خذبا الټه پلټه خر باندې سور کړی شي یو له مخ یو په لکړې بل بل طرف لا یادا چې په جدا جدا خر به سور کی او د خر هغه سر طرف لمه ورله مخ کړی دی شا طرف لمه ورله مخ کړی الټه به په سور کړی او چې هغه مغبر پسې وې چې لګو شرمی قال عبد الله بن سلام ادعوهم یا رسول الله بالتوراة عبد الله بن سلام رضي الله عنه نبي الاسلام لو وجد له واجه تورات راني فاتي بها فوضع احدهم يده على ايه الرجم تورات روده شو فدي داغين مخك رست سول رست لو درجم چك ميات نفاغي بان دي لاسي خيو وجعل يقرا ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فاذا ايه الرجم تحت يدي ابن سلام رضي الله عنه لو چلاس تفورت كذا الله دشمنا لان دي درجم اياته وامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما نبی اسلام حکم کو جاجوار رجم کړی او قال ابن عمر فرج ما عند البلاط ابن عمر ته وی جماعت سره چې کوم تکان وغفر شون دی په غیبان درجم کړی او فرایت یهودیه اجرا علیها ما دا یهودی سره کتل او چې پرې خده باندې داسې وخت ته شوی او دا دې کانو نه بشکول چې ویلې دی حدیث تاسو په کتاب الجنایت کې تیر شوی 1329 نمبر په کتاب التفسیر کې تفسیر سورہ ال عمران کې 4556 نمبر باندې باب الرجم بالمصلى جناکار شادی شوده فیدگاه و جنازگاه کی رجم کول سنسار کول ولی قال حدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهری عن ابی سلم عن جابر ان رجلا من اسلم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا واعرض عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون قال لا قال قال احصنت النبي صلى الله عليه وسلم شادي شد قال نعم فامر به فرجم بالمصلى فلما ادركته الحجاره فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ده فخير سر ذكر كان فقول ذا توبه ويستا فلا توبه ما د امه وسدل بان تقسيم شنو غيله بكافي شي دمر الاخلاص توبه ويستا توبه في مسكلهو لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه امام ذوهر نے شرح روایت یونس ابن جریر نقل کین پاغی کی راضی کبھی است نبی علیہ السلام کی مشکڑو سئل ابو عبد الله امام بخاری نے تکو شکر شو صلی علیہ یصح شرح جملہ تھی جن نبی علیہ السلام کی مشکڑو قال رواه معمر فقیل له رواه غیر معمر قال لا امام منذر رحمۃ اللہ علیہ وی عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اتو شاگردان دا روایت نقل کین پاغی کی راضی کبھی است جو صلی علیہ دارنگی محمد بن یحیی الزهری او جماعت عبد الرزاق نے دا روایت نقل کړي دا غی په اخر کې دا دي چې ولم یصلی علیهم ذ جنازی په نو کړي نو دا ډول روایتونه کې جمع سره بعض روایتو کې راغلی وصلی علیه بعض کې چې نیو کړي بعض تر کې دی لور کوي چې لم یصلی علیه نبی رسول الله په ذ جنازی نه کړي یادا چې ابتدا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذ جنازی او نه او صحابه له چې تاسو په ذ جنازی او کړي یا فی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو د جنازی موس کړه اول پیام خلقو خو بیا رستو د نبی علیہ السلام کړه یادا چې بعض اهل علم تسجیدې نو چې موس د جنازی په نبی علیہ السلام نه کړه او نور له ویلو چې تاسو موس کوي نو نور له چې حکم کړه دا غي نسبت نبی علیہ السلام نشو چې وصلی علیه کله چې یو کس د یو کار امر وکړي نو د دې کار نسبت کله دل کیږي وای بنل امیر المدینه امیر او مشر دا خار جوړ کړي خار هغه جوړ کړي نه هغه دې خار د جوړولو حکم کړي باب من اصاب ذنبا دون الحد واخبر الامام فلا عقوبه عليه بعد التوبه اذا جاء مستفيا باب په بیان دي کې چې یو کس د حد نه کم سګناو کې دا سي ګناوي کې پاره کې حد نشته او بیا راشي مسلمانانو امام او حاکم له خبر ورته نو په دې باندې عقوبه او حد جاری کول له توبې نه پس نشته سزا ورکول نشته اذا فا اجازه مستفتيا کله چې د تفوز د پار راغلي حکم دریافت کړي او دا نه وي چې په ځان باندې اعتراف د ګناه کوي د مسلې د تفوز په صورت کې راغلي او دا چې ګناه تشو چې پاغي کې حد نشته نو په دغه عقوبت نه قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا کس لسزا نو ورکرچاران نبی اسلام نے تپوس کولو زمانه گناه و شلومات لراتلم او یو زنانه سرولا گیدم خل میکا او لاس نور سرولا گولو بدکاری نبغیر می ارسو کل نبی اسلام علیه موزو کا موز نپسی ورلوی چه ان الحسناتی یدھبن سیاد مخیرت دوائیت تیر شوه وقال ابن جریج ولم یعاقب الذی جامع فی رمضان نبی اسلام سزا نو ورکرچاران اغا کس لسزا په رمضان کې د خپلې بيبي سره د روزي په حالت کې نږدې کته او جما کړې و. پس نبی صلی الله علیه و سلم ورلوې چې تا د پاره حکم شرعي ده دی. بیا هغه سره سونه چې په کفاره کې ورکی نبی صلی الله علیه و سلم د تجربه او کړې راوړې اغله ورکه چې داخل کوله ورته غریبانو لږه زمانه هم تو غریب او محتاجي نبی صلی الله علیه و سلم خوند لغلې چې زتا او اهل دې وخوري ولم يعاقب عمر صاحب الظبي او عمر رضی الله عنه سزا نو ورکړې د سیغه صاحب له ابي سيد بن جابر الاسدي له په حالت د احرام کې او یو اوسي اختیار کا عمر رضی الله عنه ورله د جزاء حکم کو چې تابانه دومره جرمانه ده اوس سزا مزای نه ور کړی وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه روایت په فراغله ده نبی صلى الله عليه وسلم نے نقل کړي هغه روایت تاسو په کتاب مواقيت الصلاه کې تیر شوی 526 نمبر یو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نراغه او هغه چې یو ځنا نصر ملاس لګی د خپل کړي میرا نبی صلی الله علیه وسلم وی اقیم الصلاه او بیا په اخر کې دی اقیم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا وقع بامراته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبه قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم 60 مسكينا وقال الليس عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقته فقال مما ذاك وصلى راغ النبي الإسلام الأسوى زيد النبي الإسلام الأوليف قال وقعت بامرأتي في رمضان فقال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام يو كسراغ فخرباني طعام لا روان كلام قال عبد الرحمن لا ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق فقال ها انا ذا قال خذها فتصدق به قال قال على احوج مني ما لاهل طعام فقال كلوا. حدیث بار بار تاسو لته شوې 1936 نمبر 2600 نمبر 6709 نمبر باندې 2611 نمبر. باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يشفر عليه. دا عبد په بیان دی کې یو سره اقرار دی او داسې ګناو کې چې پاغي کې حد وي په دې بیانونه کې نو آیا امام لدا اختیار څه چې پرده پی واچي؟ او جواب دادی چې امام المسلمین لپکار دي چې پرده پی واچي. وبه قال حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي ولم يساله عنه. يوكس النبي عليه الصلاه والسلام لاغ ولوي ما داسي غنا كره چې پاغه کې حد نو پمای قائم کا نبی رسول الله ته پوښتنه نو پوښتنه کومه غنا ده. قال وحضرت الصلاه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قام اليه الرجل. النبي كريم صلى الله عليه وسلم مز لو درې چې مز نه فارغ شو الذي سيد ودري ورلوي قام اليه الرجل ذا سري ورلوي فقال يا رسول الله اني صبت حدا فاقم في كتاب الله. ما انا داسي گناشو جي پاري کي مال حد خاري ذا الله كتاب وما بعد قائم في جل الله في سلكي. قال اليس قد صليت معنا نبي الاسلام والسلام ليس من ترمذنك؟ قال نعم غوي او مسقميوك. قال فان الله قد غفر لذنبك او قال حدك ولو اذا لا رجنا ما فري حدر لالا ما فري ذکر ان الحسنات يذهبن السيئات. اهل علم ذکر کړي چې دغه داسې ګناه شو چې د په خیال کې پاغي باندې حد او په واقع او نفس الامر کې پاغي باندې حد نو. یاد دا دي صحابي خصوصیت او قضيه عين لا عموم لها خاص واقع دا عموم ورلیک عام حکم خدا دې چې څوک یو ګناه کې پاغي کې حد وي اعتراف کې حد به جاری کیږي. خدا دې د خصوصیت نبی صلی الله علیه و سلم ورلې زه دې موږ باندې در الله دغه ګناه معاف کړي په کوم کې حد ده. باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمست. امام المسلمین کوم سړي د ګناه اقرار په ځان باندې کړي اعتراف کړي چې جرم وکړي نو امام المسلمین ودا سي ویل شي چې کېدې شي تا ور سره صرف لاس لګولې یا پسترګ باندې اشاره کړی وي او هغه معلومات کوي چې په ستر کې باندې د حد نه بچي. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد البعثي وقال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلم بن حكيم عن كريم عن ابن عباس قال لما اتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم. ماعز بن مالك الاسلمي شي نبي الاسلام لراغه او بدان الغناه اقراره نبی اسلام ورنو لعلك قبلت اكيد شي تاثير تزنا نه خپل کړي او غمستا يا صرف اشاره دي ور لکړي لا ور سر لګولي او نظر ته يا صرف کتلي ني. قال لا يا رسول الله او چنا دا الله پیغمبر دا مې نه دي کړي. قال انكتها نبی رسول الله والسلام ورلوې جما دي ور سره کړي لا يكني کنايه ذکر نکا صراحتا تقوس کنه او کوزه حضور کړه کنايات منايات نه چليږي هغه کې مصفا سوت خبرې. قال نعم دي او فعند ذلك امر برجمه وقال يا چي صريح الفاظ سر بزان دينا اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم حكم دي سنگار شي. باب سؤال الامام المقر هل احسنت. امام المسلمين دا مقر ندا تقوس کول شي چې ايات واده کړي لکه نبي اسلام د ماعز رضي الله عنه کو. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمان ابا هريره قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فنادى يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض عنه قبله بل طرف نراغي. قال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه بل فلت نبي الاسلام مخوارون فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه الذي اعرض عنه بل طرف ليست مخوارون بل طرف نراغي. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال احسنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فرمموه قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت ممن رجمه فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اغلقته الحجاره جمزا فهركل شيء قام ده بتكليف کو ندمن دي کی وتخذ حتى ادركناه بالحره حرك من راغير کو فرجمناه وانت مرجمه باب الاعتراف بالزنا دا د بیان دی کی چې یو کس ځان باندې ګنا او د زنا اعتراف وکړي نو په باندې به حد جاری کیږي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناهم من في الزهري قال اخبرني عبيد الله سمع ابا هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذ لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فما زوي مزقر دليسرا فزنا بإمرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله المئة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم قال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكتت رواية كتاب الصلحة 2695 نمبر باندې تیر شوی دارنګه په کتاب الشروط کې 2724 نمبر او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال قلت قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان وما سردا خشيت او يراد چې په خلق باندې مر زمانه ود شي حتى يقول قائل تهديجي وكسب فكبياداتي ولا نجد رجما في كتاب الله رجم ذكر خمود الله في كتاب كنمو فيضل بترك فريضة أنزلها الله جديد وقمراشي ببري خدود يو فريضي باني كاللاران هزيلا كري لكنن سبا بازي لدران ديل وحشان سزاوي ألا وإن الرجم حق على من زنا خبردار دا رجم حق دي ثابت دي فاغشا تشاري شد بيو زنايوك وقد أحسن زنايوك ودي واد كري إذا قامت البينة كرش بدباني دواهان پیشی سلور دستر مولیدو او کان الحبل یاد زنان حملوی امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی فزنان باننی دا مجرد حمل دا وجنا حد بنا جاری کی صرف دا حامل دا ایدیشی پس شبہ باننی دا حامل شوی صرف حمل امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ جبری کی حد نیشتا ذکا حدود ساقیتی کی پا معمولی شبہاتو سرا معمولی غنت شبهه چې پکې راو ساقط بی او کان او الاعتراف یا په خپل اعتراف کې دا اعتراف به سمې مخکې تفصیل شو سلور پیری گواہی وکي په یو مجلس کې طرف یو مجلس کې نه غنو مجلسونو کې او کنه یو ځل کافی دنو درې مذاهب درل پکې ذکر شول قال سفیان اذا حفظت على وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده خبردار نبی رسول الله والسلام شادي شوده رجم کړه دې او دا این روز تو مونگو شادی شده چه گناه پی ثابت شی اما مونگ رجم کرده سنسار کرده مونده او دا دا دین حیثه دا دی پوری خنده کول دی لبت کتل نبی دینی و کفر ده باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت باب دیت بیان دیدی که چه حامل زنانا اذا زنانا دا حامل شیوی فدا بکل رجم کول شی ابن بطال رحمة الله عليه ذكر فري الذي ترجمة الباب مقصد داره في هل يجب على الحبلة رجم أو لا يبقى حامل إذا أنا ما عندي سمدستي رجم اشتكنا إذا زناد وجنا أو حامل شبي ويبني بعد إجماد أهل علم ذا لا ترجم حتى تضع دابة ترآغي فوري فرجم كل نشي ترسوش دابة شيء زي قولني امام نبی رحمت اللہ علیہ دا شانتی او زنانا که پاغی باندی جل دراغی پوری سل پوری بوانی شی دا بم تراغی پوری نشی والی تردی چی دا بچه او زی گئی البته پدی که بیاد اهل علم و اختلاف شدی کلی دا بچه او زی بولو نو کله بدا بیا په کورو کول کله بدا بیا په حد کول شي. امام مالک وي کله چې بچی وضو کولو دا به جمع کول شي، بس نور انتظار مور لنی نور کله بچی لوی شي او دی د ځان د سنبالون شي. او احناف وي چې تر هغې پورې به نه پره جمع کېږي تر دې چې بچی وزېږي او د هغې نه پس د ده د کفالت او ذمهواري پرورش لپاره څوک پیدا شي. دا د امام شافعي رحمة الله علیه یو قول دی، یو روایت دی د امام مالک رحمة الله علیه نه. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين. ابن عباس وي ما بد مهاجرين سكسان لا تعليم ورخولو قران بمول لقولو منهم عبد الرحمن ابن عوف فبينما انا في منزله بمنى فمن ذيك جزاء فقور كوم فمناكي وهو عند عمر بن الخطاب في اخر حجة الحجها او غد عمر رضي الله عنه سره فاخيرني حج كجكم عمر رضي الله عنه كلو اذ رجع الي عبد الرحمن فقال طريق روا پسو مولى عبد الرحمن رضي الله عنه ويليو لو رايت رجلا اتى امير المؤمنين اليوم كاش شيطان غسله قتل امير المؤمنين لراغلو فقال الوغبل يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول اي امير المؤمنين آیاتا لرغبت شتا پاغ سڑی کی چغوئی لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا لشرت عمر رضی اللہ عنہ وفات شمر پراغی نزبد خلافت بیعتكم دفلانی سری سر رضو الحی بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سرا فواللہ ما کانت بیعت وبی بکر الا فلتتا فتمت وی قسم دید ابو بکر رضی اللہ عنہ دا بیعت خنو مگر ناسا پا و ہنگامی طور باندی اتفاقی طور باندی ناسا پا داغو بیعت شوه و فتمت نپوره شوه و مخی نرچا اراده نوه خو بس هنگامی توبان اتفاقی توبان داغ بیعت و شد خلافت فغضب عمر ثم قال ذی خبر عمر رضی اللہ عنو غصش وی فرمائل انی انشاء الله لقائم العشیت فی الناس و یقینا ذکر اللہ خو خشی خام خا ادریدون که منن ما خام خلقو کی و خلقو لبیو بیان کم خطبه بوام فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم فدغ كسان بيرون كمشي المسلمانان امور غصب كل غاري. قال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بما ولي امير المؤمنين لا سمك فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم يكن ان موسم الحج ده راجمك اذا غجاهلان رزيدان خلق وشرفسن رعاعنا مراد جاهل و رزيل خلق دي او ده غوغانا مراد شرپسن خلق ناخو ده حج موسم ده هر کس مخلق راغ دي رزيلانم پكي دي شرپسن دوم دي وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس او يقنا لدي خلق و اكثريت بتا سرأي کلت تل خطبه ده پارا ودريگي تش خطبه بيان كي بدلی کمکلو شرپسن ده خلق و اكثريت بتا سرأي وانا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يطيرها عنك كل مطير او زي ريغم فتودري دي متبداس خبره كي استاذ خبر بداخلك والو زي هر طرف لبي خوركي هوا بستا خبر يدور تب يو شان خبره كي لي بل شان خوركي والا يضعوها مواضعها او دي بدا بخبل مناسب زي كي ندي ري بمقصد بفوي دي شي غلط مقصد باندي بي خوركي خبر لبل رنگ وركي وحسب اوا وركي فأمهل حتى تقدم المدينة تلق انتظارك ترديش تمديني للار شيخ بسرسي نبا خبروك فإنها دار الهجرة والسنة ذكا مدينة الهجرة غكور دي سنة كور دي فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس تبا پوية خلق لورسي أو كمت الشريفان خلق دي إزت من دا غي منزل بلار شيخ بخبر فويقي غي لبوية جدا فلاني فلاني دا خبري كي عمر رضي الله عنه منشر مبدا فلاني تربيعات كو فتقول ما قلت متمكنا فاغ ذيك بخو فإتمينان سرت خبروك فيعي أهل العلم مقالتك علماء أو بوها خلق بستات خبر باندي بوشي فيضعوها مواضعها نداب بخبل مناسب ذيك كيدي. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام نقومه بالمدينة. عمر رضي الله عنه خبردار زما د الله قسمی ان شاء الله چې زه به ودریږم اول چې مدینه لورسم دا خبره وکوم اول نه خطبه چې په مدینه کې وی رحت دا واپس لاړ شم دا بیان وکوم. قال ابن عباس فقدمنا المدینه فی عقب ذی الحجه. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی موږ مدینه لراغلی د ذی الحجه د میاشتې په اخر کې. فلما كان يوم الجمعه عجلت الرواح حين زاغت الشمس وی هر کله چې بنی جمعه موږ شه حج نه را واپس شو نو زوال طرز وختي جمعات لپتا دی روان شوم تلوار میزان رسولو حتى اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نحيل جالسا الى ركن المنبر تردي شماوكته سعيد بن زيد خلافهم عشرو مبشرو كده جده د منبر دا غستني او د خپي سره خوا کې ناستو نيزي ناستو فجلست حوله زده د خوا کې کې ناستم تمس ركبتي ركبته زما دا زنګون د د زنګون سره لګېدو منبر خوا کې زم کې ناستم فلم انشب ان خرج عمر بن الخطاب موږ لا وښنو تیر کړې مالا درنو تیر کړې چې عمر رضی الله عنه وروته فلما رايته مقبلا هر کله چې ما دې وکړه را روان د منبر طرف لا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نحيل اسعيد بن زيد رضي الله عنه لو لا يقولن العشيه مقاله لم يقلها منذ استخلف. تبع عمر رضي الله عنه دا خبره کوي چې دا خبره به د کوم وخت نه خليفه شوه تر اوسه پورې به نه کړي. فانكر علي وقال وما عسيت ان يقول ما لم يقل قبله دا خبره په ما باندې بدو غنله اور عليه وسلم قريبا لشي عمر رضي الله عنه دا خبره وکړي چې مخکې شته نه کړي. فجلس عمر على المنبر عمر رضي الله عنه په منبر کې ناستو فلما سكت المؤذنون قام هر کله چې اذان کوون کې چپ شول او خاموش ول اذانونه پورا شول قام عمر رضي الله عنه خطبه لپاره ودریو فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال الله ستاینه او حمدونه او کوم چې الله دا غي لایق دی بیا وي اما بعد فاني قائل لكم مقاله قد قدر لي ان اقولها يقينا ذو يمكن تاسله دی خبري اغا خبركم شمال مقدر شوية لا تقدير في ذيك لي جزيوكم لا أدري لعلها بين يدي أجلي كده شيء شمخي لزمان يترى رواني ملهم من الله لنا سورة بس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لشهادة ملاوني قريبا ذا ما لبس نشتة نيشة مراني الزيوي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته نسوك زمان بدي خبر پوش والأوداء يادتا نو دا دی بیان کی کم زیده چه ده سور لی رسی دی چه کم زیده زین و خلق لی دا خبر پورا پورا رسی ومن خشی اللہ یعقلها فلا احل لی حد ان یکذب علی او سوک چی یریگی دی خبری نا چه زما دا خبر دا پورا زدنکا او پورا مقصد بانده پوی نشو نو زی جایس کوم نده دا پار حلال ورل نگرم چه پمانی دروغوی فسوک می پا خبر پوی شو نو خلق لی دیو رسی او کپوی نشو نو غد پار حلال ندی چې دا خبره چاله بیان ای او فما دروغ وای بیا فرمایل ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب یقینا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق را لګلو او کتاب په نازل کړو فکان مما انزل الله آیت الرجم نو د دې قران کریم نه د رجم هغه آیات هم چې شادي شد زنا او کیدا په ثابت شونې به څنګه سار کول شي فقرأناها وعقلناها ووعيناها من دا آیات لست او ذکر مو محفوظ کړه مو رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم رجمنا بعده نبی رسول الله والسلام رجم کړه شادی شو دې سنسار کړه زنا یې کړه او دا غي نرست مونږ رجم کړه عمل مو پکړه فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل مزيریګم که په خلکو باندې زمانه وګدښوا او قیامت رانغه یو ویل کې به وی والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله یو ویل کې به وی چې قسم نه آیات درجم خو په کتاب الله کې نشته نو موږ فدی عمل نکو فیضل بترك فریضه انزلها الله نو ګمرا بشي په حدود یو فریضه چې الله را لېګلې دا والرجم فی کتاب الله حق علی من زنا رجم د الله په کتاب کې حق ده ذکر د قران کریم حکمو خو بیا تلاوت منسوخ شو حکم باقی دی رجم د الله په کتاب کې حق دی هغه چا چې زنا کړي اذا احسن من الرجال والنساء کله چې دی شادي شو دی د نارینه او د زنانو نه اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف یا جواب قائم شي جواب پیش شي یا د زنانه حمل وي مخکې ذکر شو چې مجرد حمل عادي وروجنه په زنانه باندې حد جاری کیږي کنه تفصیل موکو او الاعتراف او یا پخپل باندې اقرار وکي ثم اننا كنا نقرا فيما نقرا من كتاب الله بیا یقینا موږ چې لوستو به موږ چې لوستو موږ د الله د کتاب نه زمانه مو لوستو او بیا د اغه تلاوت منسوخ جو حکم باقی شو فقران کې دا مو چې الله ترغبو عن ابائکم تاسو اعراض مو کوي د خپل پلارانو نه دا وی نه لاو بل چې ځان مو منسوخ وي فانه کفر بكم ذکر استا سنا شکری دا او د کفر په شان عمل له خپل پلار نه لاو بل چې ځان منسوخ کې ان ترغبو عن ابائکم او ان کفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم دا ورستا سوغتنا شکریدا چې فلارانو نه اعتراض کوي او بل چا لزان منسوب کوي الا خبردار ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی اسلام فرمایلی لا تترونی ما دخل مقام نمو پورته کوي زما په مدح کې مبالغه مکوي کما اتری عیسى ابن مریم لکه څنګه چې عیسى ابن مریم عليه الصلاه والسلام په مدح کې او دا او پستاینه کینا سوارا او مبالغه کړی و او اغید اولوهیت مقام لرسول او وقولوا عبد الله ورسوله دا سوای چې دا الله عجز بنده دی او رسول له ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول يا عمر رضي الله عنه دا خبر ما له رسیدل چې پتا سو دی وهین کدا سی وای خلکو دا خبر شروع کړي والله لو مات عمر بايعت فلانا عمر رضي الله عنه فات شو مرشد فلانی سر به بیعت کو فلا يغترن فلا یغترن امرؤن ان یقول ندی دوکه کیگی او سرائی دا چیزی دا سیوئی انما کانت بیعتو بی بکر فلتتا و تمت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیعت خناسا فاو اتفاقی توربانیو چی پورا شویو علا و انها قد کانت کذالک خبردار دو ابو بکر رضی اللہ عنہ مبایعت و بیعت پدغا انداز بانیو ناسا پا شویده ولیکن اللہ وقا شر رہا لیکن اغا اللہ دا شرن محفوظ ساتلیو ذکر دا ناساپا یو دا تلوار پا کارونو کی عموما شر و فساد بی و دا غید اغا بیعت ناساپا و اتفاقی طور بانو شخو اللہ دا دید شرن اغا محفوظ ساتلو و لیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر او لیش دا پتازو کی اغا سو الى اغا دا پار دید سورلو سفینا مات کریشی وشان دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مطلب دار ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی سو مقام او مرتبه لرسیده نشي پتا سو کدا سي قسم نشتا چې دا غو د پاره دی دا غو د ملاقات د پاره دی خلک سفرونه کوي او په دې سفرونو نه تصورلو او سټونه ماتي مقام الله صرف ابو بکر رضی الله عنه ورکو چې هر سو کو په روانو تابعدار من بايع رجلا عن غير مشوره من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي تابعه چا چې بیعت کو دی او سړي سره بغیر د مشورې د مسلمانانو نه نو متابعت او تابعداری باندې کیږي د بیعت کړي شوی کس او نه د بیعت کوونکی دا کوم چې بیعت کوونکی دی یاد ا د کوم چې بیعت کړه شوی دی د دواړو متابعت او تابعداری بني به مشورې کار چاو کو تغیرته ان یقتلا د دې یری د وجنه چې دا دواړه به وجل شي دا مبایع او مبایع به دواړه وجل شي کړه کار یو کو و انه قد کان من خیرنا حين توفى الله نبيه او یقینا ابو بکر رضی اللہ عنہ خو په موږ ټول کې افضل او بهترو انا چې الله خپل پیغمبر وفات کو دایي نه رسل شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان الانصار خالفونا واجتمعوا باثرهم في سقيفه بني ساعده یقینا انصار ابتداء کې زمو مخالفت کړو او ټول په سقيفه بنو ساعده کې راجم شيو دا د انصار د مشورو یو ځای او سقيفه ویل کې د شي مکان مذلل چې د نورنه د سوري د پاره یو سفر او برنده غونتی جوړ شوی یو دالان غونتی یو چبوتری دای پر غزه کې راجه مشي او خالف عنا علی و زبیر و من معهما او مخالفت کړه او اعراض کړه زمون علی او زبیر رضی الله عنهما واغسو چې د دیوالو سره محلب رحمت الله علیه و دیوالو مخالفت کړه پس کې فی الحضور والاستماع لا بالرأی والقلب صرف بلغه موقع کې د دیوال حاضر او زبیر او علی رضی الله عنهما باقی پرایا او د ژوند په اعتبار سره د مسلمانانو مرګري سره مخالفت نه کړي صرف موجود نو د بدن په اعتبار سره په غزه کې او اجتمع المهاجرون الى ابي بکر مهاجرين صحابه کرام د ابو بکر رضی الله عنه صرف مسجد نبوي کې راجمو فقلت له ابي بکر يا ابا بکر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار نو ما ابو بکر رضی الله عنه له ویلو چې ابو بکر زه چې خپل انصار ورونو له لار شو انطلقنا نريدهم نمور روان شيو دي طرف لراسلو فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان نو هر کله چې موږ دی لرانی دې شی او ثقيفه بنو ساعد لراتلو نو یو دوه کسان نیکان زما سره ملاو شو د مینا یو نوم عوامر ابن ساعده او د بل نوم معن بن عدي رضي الله تعالى عنهم اجمعين فذكر ما تمالأ عليه القوم ودي دوار مونږ ذکر کړو هغه چې دا قوم پاره متفق شوی او انصار چې په کوم خبره راځم شو متفق شو دي دوار صحابه کرامو نیکانو مول خبر راکو فقال دي دوار وي اين تريدون يا معشر المهاجرين مهاجرين چتزي فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار ورلو دي خبرون انصار پرزو فقال لا عليكم الا تقربوهم اقضوا امركم فقلت والله لناتينهم ودي دوار ولو چې غي لمن ذکیږي خپل فیصله خپل وکي وای ما وي قسم دې چې ورزبا ځکه غي مطلب دا چې غي ور تاسو خبرې لغوه نکړي ایزان لامیر مقررو لغواني فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفه بني ساعده ويمن لاو تر دې چراو په سقيفه بنو ساعده کې لري ناس دي فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم ناسا في يوكس په کپړو کې پټکړه شوی د پمن زدوی کې یوکس د کمبلې ممبل یو جامې تن تاو شوی دي او د دې پمن سکې د مشرو هغه د امارت او مشرۍ د پار روسته چې د سره بیعت کو فقلت من هذا ما هو چې د سوق ده قالوا هذا سعد بن عباده ویل خو د اخو سردار سعد بن عباده رضی الله عنه ده فقلت لهم ما له وما ورله په باندې سچل شوی قالوا يعق غير لو چې د خطبه ده ته بینی ولې فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم هر کله چې موږ په سقيفه بنو ساعده کې لږ انتکی ناشتو داغه وخت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات دی داغه لاش مبارک لا په حجره مبارکه کې پروت دی دفن شوی نه دی او د صحابه و اختلاف راغلی چې مشر او امیر بسوکی وي موږ چې لږ انتکی ناشتو نو د دې خطیب درېدو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دا انصار خطیب فاثنا علی الله بما هو اهله نو سنا واستاین او فالله باندې دا هغه چې الله داغه حقدار او مستحق دی ثم قال دعوه أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام من دا الله دا دين ودى الله دا رسول داديانو أو من دا إسلام أغغط لخريو وأنتم معاشر المهاجرين رهت أو تاسو إعدال دا مهاجرين ويورك غنت جماعة ودلي وقد دفت دافة من قومكم أو لغنت خلق تاسو دا قوم نروتيو دفت په معنا د سارت راغلی وروتی وو تاسو د قوم نسل غونتی خلق فإذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وناسا في دی اراده لري دا چې موږ د جړ نه کټ کی و ان يحضنوننا من الامر او دا چې موږ د حکومت او امارت نه لري کی تاسو لغونتی خلق یې دل تراغلی یې او تاسو دا اراده لري زمون د جرنا کټ کوي زمون د اډو سه اختیار نه او حکومت نه بالکل زمون هي سلر کوي فلما سكت اردت ان اتكلم هر کله چې غچب شو خبره ختمه کا نو ما اراده وکړه چې خبره شروع کوم وکنت زورت مقاله اعجبتني او ما ځان سره یو داسې خبره تیار کړې و د مخکنه مې تزرو کې یو خبره تیار کړې و چې هغه خبره زه په تعجب کې چولم اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر زما اراده و چې دا د ابو بکر رضی الله عنه مخاله پیش کوم دا غړوان دی داخل کولم خپل موضوع می تیار کړی و وکنت اداري منه بعض الحد او ما د ابو بکر رضی الله عنه صحت پور لحاظ کولو ما د ابو بکر رضی الله عنه دفاع کول او صحت پور ما د اغه لحاظ کولو فلما اردت ان اتكلم قال ابو بکر على رسلك ارګل چې ما اراده وکړه فاسیدم او خبرو شروع کوم ابو بکر رضی الله عنه له پکلار شه فكرهت ان اغضبه من خبر ما بدا غنل ابو بكر رضي الله عنه دي غسكم فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقر ابو بكر رضي الله عنه خبر شروع کړي وا هغه زمان ډیر صبرناک او ډیر با وقار والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها او افضل منها حتى سكت و جماعه فالله قسمي هغه داسي یو خبر افري نه خدا یغه خبر ز په تعجب کې اصول وم د مخکې نشما کومه تیار کړی و مگر ابو بکر رضی الله عنه خپل سمدستی بیان کې بدیه هغه بیان نه وی چې د مخکې نه تیار کړی نه وی او سمدستی خبره شروع کی ما د مخکې نه خبره تیار کړی و نو پاغي کې یو خبر هم پاتې نشو مگر ابو بکر رضی الله عنه خپل دې سمدستی بیان کې د اغي پشان خبره وکا بلکې د اغي نه افضل خبره وکا تر دې چې چپ شو فقال ما ذكرتم فيه من خير فانتم له ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل ابو بکر رضی الله عنه انصار ولوي وي تاسو چې پزان کې کم خیر ذکر کو چې تاسو د الله د دین مدد کړل د نبی اسلام مدد مکړه او مهاجرینو له مزه ور کړل نو تاسو د دې اهل یې د دې مستحق یې بالکل تاسو دا سکړي ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش نده مخصوص دا کار د خلافت مگر د دې قبیلې د پاره د قریشونه عرب د قریشونه بغیر بل څوک مشر نه مني او دا خاص د قریشو پورې هم اوسط العرب نسبا ودارا دا قریش د عرب او افضل دی اوسط په معنا د افضل سره دی دا غره د عرب ندی په اعتبار د نسب سره په اعتبار د کور سره وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين واذا تاسوا لدليل فاردا دو كسان خوما فبايعوا ايهما شئتم فديدوارو كم يستاسوا خوشين وتاسوا ورثر بيعتوكي فاخذ بيدي وبيد ابي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا زمالا سيني ولو او دابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كي غنف زمون سر ناسو شديدوارو كي يوسر تاسوا بيعتوكي فلم اكره مما قال غيرها نو ما د ابو بکر رضی الله عنه نور خبرې بد نه ویګړلې علاوه د دې خبرې نه نور په ډېر خوږی خبرې په خدا خبرې په ما بد لګېدلې و چې ګورم مشروالي د فارمان باندې کوي کان والله ان اقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتامر على قوم فيهم ابو بکر ويماله په الله باندې قسم وي دا چې زلوان د کړې شم او بي ګناه مې دا سټکو والي شي قتل شم دا مې د دین خو خو چې په داسې قوم د امیر جوړ شم چې پاغي کې ابو بکر وي دا خبره مال اسانه وا چې بي ګنا دي زما د سټ شو فري کې امید وجني او پاغه قوم مې د امیر نه جوړي چې پاغي کې ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر به موجود یو بل څوک به امیر کیږي اللهم الا ان تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا اجده يا الله مگر دا که خيسته کې مال نفس زما سما د مرګ په وخت کې داسې سیس چې زه اوس نه مومم تر اوسه پورې هم زړه کې دادي دا خبره زما خو خاله چې زری اوجل شم خو پاغه قوم د امیر نشم چې پاغه کې ابو بکر رضی الله عنه دی او د آینده وخت مال پسنه لګي کزړه کې میرا خبر راشي او زما دا نفس مال خيسته کی چې هغه خبر زو اس نه مومم فقال قائل من الانصار ذو الانصار یو کس ویلی وو حباب ابن المنذر رضی الله عنه انا جذیل هل محقق وعذیق هل مرجب دې حاصل او مطلب دا دی دې صحابي حباب بن المنذر رضی الله عنه ویل چې تاسو دا اختلاف ختموم او یو بهترین تدبیر در لخیم دا جزل تصغیر در جزل او دا اغه لرګی له ویل شي چې دا خخ کړی شي دا عربو بخارختی او خانو بخارختی او خبراتلو او د دې لرګی سره به ځان درولو اغه خارخ به پری باندې لک کلاریدو دې لږی سره به ځان اومغلو او مغلو نو مطلب دا دی انا جذیل هل محقق زاغل رګیم چې خارختی اوخ په غیبه د خپل خارخ سړی وعذیق هل مرجب دې لږ دی معنا دا ده زه غباړیم چې د ګوتو نګیر چاپیره د حفاظت لپاره لګول شي دا د عرب محاوری وی مطلب دا دی چې زه ستاسو د اختلاف ختمول غواړم د دې اختلاف ختمول لپاره زیم او بهترین تدبیر در لخیم چې مننا امیر و منکم امیر یو امیر بزمون یو بستاسونه یا معشر قریش ایدل قریش فكثر اللغط وارتفعت الاصوات نشور ډیر شو اوازونه راپورته شو چې دا خبره وکي حتى فرقت من الاختلاف عمر رضی الله عنه ما ترى يرحو يريدم چې اختلاف بجور شي فقلت ابسط يدك يا ابا بكر وما ولا اله تروقت كي ابو بكر رضی الله عنه فبسط يده وغلا ترغت فبايعته وبايعه المهاجرون واغثر الخلافه بيعتك ما ورثر بيعتك طول مهاجرين ثم بايعته الانصار يا وصر انصار بيعتك ونزونا على سعد بن عباده او غالب شمون سعد بن عباده رضي الله عنه يغف كمبل وشروك فتو تبع وغيره وسجدوا مشركه فقال قائل منهم ليوقف في راسه قتلتم سعد بن عباده اهو سعد بن عباده وجلوه فقلت قتل الله سعد بن عباده عمر رضي الله عنه ماوي الله سعد بن عباده قتلكم من قتل كره قال لا لكريم شيء ابو بكر رضي الله عنه باميري قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مباعث ابي بكر عمر رضي الله عنه ويقسم من له فدغ مجلس كي ابو بكر رضي الله عنه بيعتنا بالس ضروري واهم نو فدغ مجلس كي دا من اهم خبره ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلیفہ شیا مخلیفہ کو خشینا انحرفنا القوم ولم تكن بيعه ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا من الذين يريدوا فشرتم من ذي انصارنا فدي رزبان دي جدا شو او د بيعت معامله هل نشي مديب دي او كسر بيعتك لم نرشتو فاما تابعناهم على من على ما نرضى ياخذ بمن فنزل باند بيع تابداري كو يا بم فنزل باند بيع د تابداري كله واما نخالفهم يا بم المخالفه كله دا زمونږ لپاره اهمه خبره وه چې په دغه مجلس کې د ابوبکر رضی الله عنه سره بیعت دا زمونږ او شو او پوره شو هيكون فسادا انك مخالفتي بیا کوو بیا خو فساد وي فمن بايع رجلا او عمر رضی الله عنه بیا خپل خبرې لواپس راغی فمن بايع رجلا چې بیعته کول داسې یو سړي سره دی او کسر علی غیر مشوره من المسلمین مسلمانانو د مشورې نه بغیر فلا يتابعه ولا الذي تابعه نو نبد دی متابع او نه د متابعت تابعداری کیدای شي تغیرت ان یقتل عدی یرید وجنه چې دا دواړه به وجل شي په مشورې کار چوک نو دواړه به وجل شي متابع او متابع دواړه باب البکران یجلدان و الحیان باب د بیان د دې کې چې غیر شادی شوده سړی او زنانه بدکاری او کیدا په درو او کوړو والی شي سلسل او شړل بشي او کال د فارغ خپل وطن نه وخی در لدا مسئلہ ذکر شویوا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تغریب و سنتین قائل ندی غدا پر سیاسی امر بان حمل کی مسئلہ وضاحت منکڑو الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلت الى قوله حرم ذلك علی المؤمنین زناکار سڑیو زناکار زنانا هر یود دیدوارو نو حیسل کوری قال ابن عینا رأفت اقامت الحد ابن عینا رحمت اللہ علیہ رأفت تفسیر اقامت الحد سرکی جہت بقائم کی وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد 100 وتغريب عام ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم نريد زيد بن خالد رضي الله عنه اشابت كاريوكا او دي واد كدني شادي شدني نسل كوري بوالي شويو قال لبشدلشي قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنه عمر رضي الله عنه يقال لفاره غير شادي شده چکل بقولوا ولشردوا به وجاد سنه طريقه وغردينا سياسي حكم احناف وي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفع عام باقامه الحد عليه غير شادي شده بعني کله زناو کی حد قائم شي سل دریو والی شي یو کال له بسر د خپل وطن نو شړل شي هاغه والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك